Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października, minęła 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca i chce jego dymisji. PO nie zamierza ulegać. Kościół nie może dłużej tolerować nadużyć seksualnych, podkreśla w oświadczeniu papież Franciszek. Polskie Radio zaprasza na piegowate koncerty. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania rzecznika Platformy Obywatelskiej w związku z niedawną konwencją wyborczą w Legionowie. Według rzeczniczki PiS-u Beaty Mazurek Jan Grabiec przyzwalał w trakcie spotkania wyborczego kandydata na prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego na seksistowskie teksty. Krytycznie o wypowiedziach kandydata PO na prezydenta wypowiedział się też premier Mateusz Morawiecki, a więcej o całej sprawie Agnieszka Drążkiewicz. Kandydat na prezydenta Legionowa w trakcie konwencji zorganizowanej 2 tygodnie temu wypowiadał m.in. seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do Rady Miasta. Po ujawnieniu wypowiedzi Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w PO. Przecięliśmy tę sprawę w ciągu kilku godzin. Mówi rzecznik Platformy Jan Grabiec, ale dla partii rządzącej to za mało. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek żąda odwołania rzecznika PO, bo słyszał wypowiedzi Smogorzewskiego i zamiast reagować od razu uśmiechał się. Jest to niedopuszczalne, by taka osoba tolerowała tak nieprzyzwoite i seksistowskie wypowiedzi wobec kobiet. Do zajść w Legionowie odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu zachowanie Smogorzewskiego wynika ze zbyt długo sprawowanej przez niego władzy. Władza, która tak długo trwa, a tam trwa od 2002 roku, wymaga zmiany. Zgodnie z nowym prawem wyborczym wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli pełnić funkcje tylko przez 2 kadencje. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I kolejny temat. Kościół nie może dłużej tolerować nadużyć seksualnych i prób krycia jego sprawców, pisze w oświadczeniu Biuro Prasowe Watykanu. Dokument powstał na polecenie papieża Franciszka. Napiętnowano w nim łagodniejsze traktowanie winnych tych przestępstw hierarchów jako przejaw klerykalizmu. Piotr Kowalczuk. Jak czytamy w oświadczeniu, papież zdaje sobie sprawę, że opublikowanie oskarżeń o nadużycia seksualne wobec byłego arcybiskupa Waszyngtonu, Theodora McCarricka, wywołało zgorszenie i niepokój wiernych. I zapowiada szczegółowe śledztwo w sprawie, w którym przestudiowane zostaną wszystkie istniejące w Watykanie dokumenty. Arcybiskup McCarrick został zmuszony do złożenia godności kardynalskiej i nakazano mu prowadzić życie w pokucie i w odosobnieniu. Jak napisano, Stolica Apostolska jest świadoma, że w trakcie śledztwa może się okazać, iż dokonano złych wyborów niezgodnych z obecnym twardym podejściem do takich spraw. W dokumencie podkreślono, że Kościół musi stawić czoło nadużyciom w swoim łonie, jak i poza nim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I wracamy do wiadomości z kraju. Studenci Uniwersytetu Morskiego zainaugurowali nowy rok akademicki. 1 września uczelnia z Akademii została podniesiona do rangi Uniwersytetu. W uroczystości wziął udział m.in. wicepremier Jarosław Gowin, a na miejscu była Paulina Kozion. Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego rozpoczęła się od uroczystej parady na skwerze Kościuszki w Gdyni. Następnie głos zabrał rektor Uniwersytetu Morskiego, profesor Janusz Zaremski, który podkreślił znaczenie studentów w kształtowaniu nowej historii uczelni. To wy, drodzy studenci, jesteście pierwszym rocznikiem studentów Uniwersytetu Morskiego. To również od was zależy, jaką wy historię opowiecie przyszłym pokoleniom studentów. W trakcie uroczystości odbyło się również ślubowanie studentów pierwszego roku. Aż 6 piegowatych koncertów dla dzieci i ich rodziców odbędzie się tej jesieni w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Pierwsze 2 spotkania pod tytułem Piegi w szkole odbędą się dzisiaj o 11 i 13. Piegowate koncerty to unikatowe muzyczne spotkania dla dzieci, podczas których mali melomani mają możliwość wysłuchania muzyki klasycznej, mówi dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk, pomysłodawczyni i gospodyni wydarzenia. Najważniejsze jest to, aby ta najpiękniejsza muzyka świata, muzyka klasyczna, trafiła do serca najbardziej wymagającego odbiorcy, jakim jest dziecko, ale także do rodzica czy dziadka, osób dorosłych, które być może zachowały w sobie tego malucha sprzed lat. I chodzi o to, aby podana była w taki sposób, w sposób dostosowany do percepcji dziecka, żeby dziecko się tym nie znużyło, nie znudziło, żeby było mnóstwo interesujących informacji, ale także dobra zabawa, jakieś tańce, hulanki. Dzisiejsze koncerty Piegi w szkole to opowieść o najciekawszych, najbardziej egzotycznych i barwnych szkołach, w jakich uczą się dzieci na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie od 8 stopni w Gdańsku i Białymstoku do 15 w Zielonej Górze. W ciągu dnia termometry pokażą od 17 stopni na północy do 22 na południu. Chłodniej będzie tylko na północnym zachodzie oraz nad morzem. Tam termometry pokażą od 13 do 16 stopni. Trójka.

świętogórski kompozytor Józef Zajdler, Missa XD, Jerzy Maksymiuk, Sinfonia Warszawia, a z tej mszy Christe wyśpiewane przez niezwykły sopran pani Iwona Hosse. Witamy. Dzień dobry Państwu. Z nami również w naszym radiowym, przenośnym studiu na Świętej Górze pan Tomasz Krzysica, tenor. Dzień dobry, witam poranku. Pan Jarosław Bręk, bas, baryton. Dzień dobry. Maestro Marcin Nałęcz-Niesiołowski, który w tym roku poprowadzi premierowy koncert z kolejną odkrytą mszą. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo to już troszeczkę jak u siebie na tej Świętej Górze, nie po raz pierwszy? To prawda. Ja bardzo chętnie wracam zawsze na Świętą Górę. Właściwie mogę śmiało powiedzieć, że początek jesieni zawsze rezerwuję sobie dla Świętej Góry. Nie jestem tu co roku, ale byłam już tu tak wiele razy, że przestałam liczyć i za każdym razem to wielki zaszczyt, wielka przyjemność być tutaj. To miejsce szczególne ze względu na bazylikę, na gościnę ojców Filipinów niezwykłą, ale też ze względu na to, że to w tym miejscu odkrywane są dzieła, które przez 100, 200 i więcej lat leżały gdzieś na dnie biblioteki, trochę zapomniane, trochę przykurzone, gdy co roku wyciągana jest taka perła, bo nie boję się użyć tego słowa, perła muzyki polskiej, to jest to wielka radość dla mnie jako wykonawcy poznawać dzieło, które na pewno było kiedyś gdzieś wykonane, ale minęło tak wiele czasu, że właściwie odkrywamy je na nowo i to jest zawsze niezwykłe wyzwanie dla artysty, dla śpiewaczki, odkrywać dzieło na nowo, bo mam wrażenie, że ono jest napisane w tej chwili dla nas, a napisane było w czasach Haydna. Józef Zajdler był kompozytorem wybitnym, był kompozytorem rangi europejskiej, jeśli chodzi o jego warsztat, o jego łatwość pisania pięknych melodii, ale też bardzo wysokie progi stawia przed wykonawcami. Jako wykonawczyni ról partii sopranowych już w wielu jego dziełach mogę powiedzieć, że za każdym razem są to wielkie, wielkie wyzwania, ogromna trema, ale też wielka przyjemność. Pan Tomasz Krzysica uśmiecha się i kiwa głową. No, z całym przekonaniem muszę przyznać rację właśnie Iwonie, że przyjeżdżamy tutaj jako artyści zawsze wielce zaszczyceni tym faktem, że tu możemy uczestniczyć w tych pięknych wydarzeniach, w tym pięknym wnętrzu. Kryją się wciąż jeszcze, myślę, w tych bibliotekach ciekawe dzieła, które czekają właśnie na swoje jakby wybrzmienie. I też nie tylko muzykę polską tutaj poznawaliśmy, ale też właśnie związaną też z zakonem Filipinów. Były takie właśnie ciekawe też nagrania właśnie laut filipińskich. Myślę, że jeszcze tutaj właśnie udział swój w tych znaleziskach Wojtek Czemplik, dyrektor artystyczny tego festiwalu jeszcze będzie miał i on zawsze gdzieś tą energię w sobie gdzieś zdobywa i nam potem przekazuje te informacje, że możemy być zaproszeni, przygotowujemy się. Jest to dla nas wielkie święto i to właśnie to święto, górskie święto zawsze jakoś tak wybrzmiewa tej jesieni. Jesteśmy szczęśliwi, możemy tutaj się skupić, spotkać niezwykłych artystów, dyrygentów, którzy nas zachwycają, a przy okazji to wnętrze budzi naprawdę zachwyt. Jest takie troszeczkę wyrwane z tej przestrzeni takiego szybkiego życia i tutaj odnajdujemy zupełnie inny rytm tej muzyki. No właśnie, pan Jarosław Bręk, tu śpiewa się inaczej? Losy każdego z nas krzyżują się z Gostyniem w różny sposób. Moje wyglądały tak, że miałem zaszczyt wystąpić tutaj na pierwszym festiwalu i nagrać pierwszą płytę 13 lat temu. Rok temu, jako ciekawostkę dodam, że nagrywaliśmy mszę Józefa Zajdlera o dokładnie tym samym tytule. Natomiast 2 tygodnie temu miałem okazję prezentować utwory tego kompozytora na koncercie zorganizowanym przez Stowarzyszenie w Wilnie. I na koniec może dodam tylko, że są to utwory jak na tamten czas niełatwe do śpiewania. Wymagają wysokich umiejętności od wszystkich śpiewaków. A wydawałoby się od kompozytor wielkopolski. Tak jest. Nieznany zupełnie. Pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski nie ma za plecami wielkiej operowej widowni. W czasie prób słychać szczekające psy, czasami śpiewające ptaki, pachnie jesienią. Próbuje się inaczej, ćwiczy się z muzykami inaczej? Jeśli chodzi o nagranie, bo nagrywamy także płytę, to na pewno tak. Jest to zupełnie inna praca niż przygotowanie tylko i wyłącznie wykonania koncertowego. ale dla nas wszystkich tutaj jest to doświadczenie, które przeżywamy po raz kolejny i no, cieszymy się, że po raz kolejny te właśnie piękne dzieła nie będą miały życia tylko i aż koncertowego, że będą z nami poprzez m.in. audycje radiowe, gdzie ta muzyka jest później odtwarzana. A kiedy przyjeżdża się w takie miejsce, myśli się o muzyce inaczej? Tu czas płynie wolniej, słychać spadające liście, ten zapach jesieni? No, na pewno jest tutaj atmosfera, która sprzyja nagrywaniu szczególnie muzyki sakralnej. Wszystko to, co tu się wydarzyło przez ostatnie dziesiątki lat i wieki, powoduje, że my gdzieś nawet jeżeli w momencie samego nagrania tego no, skupiamy się tylko i wyłącznie na warstwie muzycznej, ale przychodząc, wychodząc, będąc na terenie zgromadzenia klasztoru Ojców Filipinów, no, czujemy, że to ma ogromną tradycję i ogromną spuściznę muzyczną i szerzej mówiąc kulturową. Po raz czwarty gościmy na Świętej Górze. Właściwie trochę już czujemy się tutaj jak w domu, ale możemy się czuć tutaj jak w domu. Ksiądz Dariusz Dąbrowski, proboszcz parafii na Świętej Górze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Święta Góra jest domem dla wszystkich tutaj przybywających już od 350 lat. Taki jest nasz jubileusz tutaj pobytu w Polsce. Święty Filip Neri w XVI-wiecznym Rzymie stworzył szkołę religijnych światowców. Światowców w sensie nowatorstwa, które zaproponował, także w formach muzycznych, które się zrodziły w jego oratorium, w tym miejscu przedziwnym, które rozpoczęło się od 8 osób, które spotykały się w jego pokoju, które rozważały Słowo Boże, które korzystały z jego posługi sakramentalnej, ale także istotnym elementem oprócz księgi była muzyka, która zaczęła ściągać muzyków najwybitniejszych z kapeli papieskiej. I w ten sposób narodziła się nowa forma muzyczna, zwana właśnie dzisiaj oratorium. Daje początek zarówno formie muzycznej, jak i też naszemu zgromadzeniu, które nazywa się Kongregacja Oratorium. A Szkoła Religijnych Światowców polega jeszcze chyba na tym, że światowców co do nowych form, ale jeśli chodzi o duchowość, to bardzo konserwatywną. Święty Filip, jak to skomentował potem jego wybitny uczeń, kardynał Newman, powiedział, że zaproponował drogę do doskonałości, która nie jest prosta, ale jest pewna. A gdybyśmy teraz przeszli się troszeczkę po Gostyniu, po okolicach i zapytali mieszkańców o Józefa Zajdlera, to wszyscy już wiedzą, tak, kim był Józef Zajdler, znają historię muzyki. Pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny. Z pewnością, ponieważ przede wszystkim przejechalibyśmy się wokół ronda imienia Józefa Zajdlera i wtedy już wiemy, gdzie jesteśmy, że jesteśmy w Gostyniu. I ten Józef Zajdler wpisał się na stałe w krajobraz Gostynia. Myślę, że mieszkańcy Gostynia licznie przybywają na te koncerty. Nie przesadzę, jeżeli powiem tysiącami, bo to są 4 koncerty, jeżeli na każdym koncercie jest około 800 do 1000 osób, to już jest spora grupa. Ludzie tą muzykę lubią, przychodzą na furtę, kupują płyty. A co nas najbardziej cieszy, że właśnie ten gostyński kompozytor za sprawą radia i płyt dociera do domów wielu, wielu milionów ludzi. I chyba sam Józef Zajdler nie spodziewał się tego, że ta jego muzyka stanie się muzyką wtedy użytkową, a dzisiaj można powiedzieć popularną. Pan Jarosław Bręk, jako pedagog, gdyby teraz studenci pana zapytali się o Józefa Zajdlera, to co by pan im powiedział? No, powiedziałbym, że jest to znakomity kompozytor stawiający bardzo wysokie wymagania techniczne w swoich utworach. Na pewno powiedziałbym, że na którymś etapie studiów z pewnością warto włączyć te utwory do swojego repertuaru, również pod kątem wykonania ich na konkursach wokalnych. Thank you. Agnus Dei, Symfonia Warszawia, Kamerata Silesia pod batutą Jerzego Maksymiuka. O tej mszy, nagranej jako ostatnia rok temu, maestro chwilę przed rejestracją opowiadał mi tak, że ta muzyka ma moc. Dlaczego? Proszę sobie uświadomić, Zeidler miał 16 metrów pokoju, miał 3 posiłki i w to uwzględnione honorarium. I to wszystko, ale to mu wystarczało i był niezwykle szczęśliwym człowiekiem, bo pisanie było jego szczęściem i widać to w ostatniej mszy. A dziś o godzinie 18.30 7 października zabrzmi kolejna msza Józefa Zeidlera pod batutą maestro Marcina Nałęczni-Siołowskiego. Co pana najbardziej interesowało w tej mszy? Partytura przed nami. Tak, partytura przed nami i właśnie chciałem wspomnieć o osobie, która dokonywała i dokonuje rekonstrukcji tych dzieł, o pan Macieju Bolewskim, który no, przedstawia pewien zarys, jeśli chodzi o partyturę i później zgodnie z tradycją, z tym wszystkim, co niesie epoka, staramy się to dzieło dopowiedzieć w taki sposób, żeby nawiązać oczywiście do wielkich kompozytorów tamtego okresu i ta praca, która wykonana została w poprzednich dniach przy nagraniu płytem, wierzymy, że dzisiaj zostanie właśnie zwieńczona wykonaniem koncertowym. Partytura jest typowa dla Józefa Zeidlera, czyli nie ma między innymi partii altówek, pozostaje partia skrzypiec, pierwszych, drugich, basso continuo z pozytywem i w tym wypadku dwa rogi. Partie solistyczne często są dopowiedzeniem do partii churalnych. Partia churalna w tej mszy jest niezwykle ważna, a sama struktura dzieła jest to typowa missa brevis, czyli krótka msza, bardzo pogodna muzyka, bardzo wzniosła tam, gdzie powinna płomienna. Być tak wzniosła. Tak się dopytujemy, bo jeszcze jej nie znamy. Tak, powinna być wzniosła, a także no, dostarczająca wielu przeżyć, szczególnie w credo, tam gdzie tekst jakby mówi nam, a później muzyka opisuje wszystkie zdarzenia z naszej wiary. A kiedy dostaje pan kompozycję, dostaje pan partyturę do ręki, czy ważne jest, gdzie dzieło zostało skomponowane, czy ta cała historia, która się dzieje wokół dzieła, też jest ważna dla pana? No na pewno jest to właściwie taka bazowa informacja, gdzie od tego rozpoczyna się później dalsze studiowanie dzieła nad jego strukturą muzyczną, melodyczną, rytmiczną, to skąd pochodzi dzieło, kiedy zostało skomponowane, w jakich okolicznościach. Jest jedną z najważniejszych informacji. I tutaj skarbnicą wiedzy na ten temat, nie ukrywam, są właśnie i księża Filipini, i dyrektor artystyczny Wojciech Szczęplik, który bardzo dba o to, żeby kolejne dzieła, które pojawiają się, miały ścisły związek z Gostyniem, ze Świętą Górą. Ja pozwolę sobie powiedzieć o takim aspekcie emocjonalnym, bo tutaj dyrektor bardzo dużo mówił o walorach partytury. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, jakie to jest niezwykłe przeżycie, kiedy staje się przed publicznością na tak znakomitym festiwalu, w tak cudownym miejscu jak Święta Góra w Gostyniu i my jako wykonawcy już dzieło znamy, bo już mamy za sobą nagranie, mamy próby, potem nagranie i w tej chwili to my trzymamy pieczę nad tą tajnością jeszcze utworu, który za chwilę zostanie zaprezentowany festiwalowej publiczności. To ogromne, przeogromne emocje dla nas wszystkich wykonawców, dla orkiestry, dla chóru, dla solistów, dla dyrygenta, jak również dla organizatorów festiwalu, bo nigdy nie wiemy, jak dane dzieło zostanie odebrane przez publiczność. Publiczność słyszy je po raz pierwszy. Ten jeden, jedyny moment koncertowy. Oczywiście za chwilę publiczność słyszy je przez Państwa wrażliwość. Tak, za chwilę będzie można posłuchać tego na płycie, ale póki co to jest prawykonanie. To dzieło, tak jak wspomniałam wcześniej, było kiedyś gdzieś wykonane lub może nawet nie, ale my współcześnie wykonujemy je po raz pierwszy, więc jest to rodzaj prawykonania i publiczność trzyma nas w napięciu do samego końca i to, jak zostanie dzieło ocenione, jak do tej pory każde odkrycie wspaniałego naszego Wojtka Czemplika, dyrektora aktora, artysty również przecież, przyjmowane bardzo, bardzo gorąco, bardzo spontanicznie. Mam nadzieję, że tym razem też będzie tak samo. Ja chciałbym dodać jeszcze do tego, co powiedziała Iwona, że tutaj naprawdę czuje się pewną wspólnotę, nie tylko wiary wśród mieszkańców tutaj okolicznych miejscowości Gostynia samego, ale również oni wspaniale odbierają tą muzykę. Ja kilkakrotnie również miałem okazję tutaj i występować i nagrywać płyty i to jest naprawdę dla nich święto. Dzieci biorące udział właśnie w koncertach zapraszane tutaj przez stowarzyszenie imieniem Józefa Zajdera. Oni wszyscy się angażują w to i naprawdę traktują to bardzo, bardzo poważnie. Dla nich jest to takie świętowanie. Widać te szczęśliwe twarze. Zresztą muzyka Zajdlera, jak tutaj właśnie też maestro wspomniał, jest naprawdę pełna radości. To mogą być nawet takie mniejsze utwory, nawet jeszcze mniejsze niż Missa Brevis, tak jak powiedzmy Veni Creator Spiritus. Czuje się właśnie tą radość tworzenia tego kompozytora. Ja odczytuję w jego kompozycji mnóstwo takiej głębokiej wiary, bo te frazy naprawdę czasami potrafią zaskoczyć taką głębią, tak jak czasami właśnie potrafimy to przypisać dzieło największych kompozytorów. I chyba warto jeszcze dodać, że w tej akurat mszy nietypowo credo rozpoczyna się od Patrem Omnipotentem, więc doszliśmy do wniosku, że jednak ten słynny incipit z mszy gregoriańskiej De Angelis, że trzeba wykonać. Rozważaliśmy tutaj z Jarosławem Brękiem, kto ma się tego podjąć i ostatecznie padło na mnie, więc to taka ciekawostka, że sam początek credo, dyrygent odwróci się do publiczności i zaśpiewa credo in unum deum. No i słyszeli Państwo, jak to pięknie brzmi. Dyrygent śpiewak, dodaj. Dyrygent śpiewak. Teraz oddamy głos księdzu Dariuszowi, który tak przez śpiewaków, artystów nie może się przebić. No strasznie, tutaj trudno przez te właśnie solówki, ale ja chciałem dodać tylko ważną rzecz i taką ciekawostkę, że ty zostało tutaj wspomniane o Józefie Zajdlerze, którego nawet nie mamy grobu. Ponieważ tam, gdzie został pochowany na tym cmentarzu, już dzisiaj ten cmentarz nie istnieje. Ale to nam pokazuje bardzo ważną prawdę, że Bóg nie mieszka na cmentarzu. Że Bóg mieszka dzisiaj także w tych dziełach, które zostawił Zajdler, które gdy są wykonywane przez ludzi, którzy wierzą, do ludzi, którzy wierzą, na nowo się objawia. I to nie tylko w doświadczeniu artystycznych przeżyć, ale także w jakiś sposób bardzo osobisty, że kiedy to credo wybrzmi, czy każda inna część mszy świętej, na nowo dokonuje się ta ofiara, bo przecież zostało to dzieło skomponowane dla mszy świętej. Mówimy cały czas o Józefie Zajdlerze, ale na Świętej Górze to nie tylko Józef Zajdler. Prezentowane są już najróżniejsze dzieła kompozytorów. Pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski, to już jest trzecie, czwarte nagranie pana. Tym razem z Józefem Zajdlerem, ale wcześniej był i Elsner. Józef Elsner i także msza uroczysta Maksymiliana Koperskiego. A czwarte spotkanie, moje spotkanie ze Świętą Górą, to było koncertowe wykonanie Fausta Radziwiłła, ale na tę płytę jeszcze czekamy. Przed nami płyta, która została zarejestrowana z mszą Ingie Józefa Elsnera pod pana batutą. Posłuchajmy. Thank you. Kyrie, Józef Elsner, Missa Inge pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego w wykonaniu? Orkiestry Sinfonia Sacromontana, czyli orkiestra, która została zaproszona na festiwal i jako pewien projekt artystyczny, czyli orkiestra festiwalowa. Tutaj moi dzisiejsi goście biorą udział w nagraniu, jak już mówiliśmy, kolejnej niezwykłej mszy Józefa Zeidlera. Nagranie muzyki klasycznej to chyba jest coś niebywale trudnego. Oczywiście są nagrania tak zwane koncertowe, live'owe i one są szczególnie cenne, jeśli chodzi o dokumentację, ale w większości nagrania, które powstają, są to nagrania albo studyjne, albo we wnętrzach, gdzie jest możliwość przeprowadzenia nagrań w charakterze nagrań studyjnych i takie właśnie nagrania mieliśmy przez ostatnie dwa dni. Nagrywaliśmy poszczególne części, poszczególne fragmenty, starając się znaleźć jak najpiękniejsze brzmienie, wydobyć jak najwięcej szczegółów muzycznych, tak żeby to nagranie w naszym rozumieniu, w tej interpretacji, ona oczywiście później po latach może się zmieniać, ale żeby było możliwie jak najdoskonalsze. Pan Jarosław Bręk się uśmiecha. Tak, muszę powiedzieć, że jeszcze nikt z nas nie powiedział o ważnym moim zdaniem aspekcie. Moją świadomość całą artystyczną w znacznej mierze ukształtował profesor Stefan Stuligrosz, w którego chórze przez 14 lat miałem zaszczyt śpiewać. Wiele z jego takich złotych myśli było nam wtłaczane jako chłopcom 3 razy w tygodniu na próbach i jedną z tych, która mi rzeczywiście utkwiła, jest to, że w czasie nagrania każda nuta, która jest zapisana, to jest dosłowny cytat z profesora Stuligrosza, jest fragmentem życia tego człowieka, który to napisał i my nagrywając to, zwłaszcza po raz pierwszy, mamy wszyscy ten zaszczyt wyznaczać jakieś tam kanony na przyszłość w nagraniu utworu, który jest nagrywany po raz pierwszy i myślę, że stanowi to dla nas wszystkich ogromną motywację. Czyli tworzy się taka tradycja wykonawcza. Tworzy się tradycja, tak. Wiem, że słuchacze zawsze są zainteresowani tak zwaną kuchnią. Oczywiście. Więc jeśli chodzi o kuchnię, mogę powiedzieć tylko tyle, że nagrywanie muzyki klasycznej tym różni się, główna różnica w nagrywaniu muzyki klasycznej między muzyką klasyczną a rozrywkową jest taka, że my nie wchodzimy po kolei do studia, każdy solista, każdy muzyk, czy orkiestra osobno i chór osobno. To jest nagrywane w tym wielkim aparacie wykonawczym. Nawet jeśli nagrywamy nie cały utwór od początku do końca, tylko jakiś jego fragment, to za każdym razem w tym nagraniu, w tym momencie uczestniczy orkiestra, uczestniczy chór i uczestniczą soliści. To nie są tak zwane osobne ścieżki, tylko to są wszyscy razem. W związku z tym tak ważna jest, tak potrzebna ta koncentracja, to znakomite przygotowanie, świetna batuta, która jest w stanie zmobilizować. Czasem tych powtórzeń bywa jednak kilka. Nie zawsze jest to od pierwszego razu, jeśli to nie jest nagranie koncertowe. I proszę sobie wyobrazić, że nagle 80 czy 100 osób, czasem więcej, które musi być tak skupione, tak przygotowane, że jest gotowe na każde powtórzenie w tej wielkiej obsadzie wykonawczej. Oczywiście trzeba tu podkreślić ogromną rolę reżysera dźwięku, wspaniałego Łukasza Kurzawskiego, który można powiedzieć jest tutaj naszym dobrym duchem, ale od wielu lat. Od wielu lat, ale też tym batem, który czuwa nad, nie tylko nad precyzją, ale też nad tym, żeby w tej ilości powtórzeń nieraz nie zagubić tej pięknej frazy muzycznej. Dodam jeszcze, że przecież Bazylika Świętogórska to nie jest studio nagrań. Jesteśmy w sakralnej przestrzeni, która jest specjalnie zamykana do tego celu na klucz. Wywieszamy malutkie, skromne kartki, proszę nie przeszkadzać nagrania. Proszę nie jeździć samochodem wokół. Właśnie, tak? O tych samochodach chciałem powiedzieć. Jeżeli nagrywamy w dzień, no to są takie godziny szczytu, że może przejechać ciężarówka i w tym momencie realizator nagrań rzeczywiście przerywa. Ale to, co ostatnio się zdarza, wlatują ptaki do bazyliki i przerywamy nagrania z powodu na przykład dwóch cudownych gołębi, które latają i zrzucają pióra na orkiestrę. Taki życiowy element przeszkadza? Może czasami warto byłoby zostawić jakiegoś szczekającego z daleka psa? Tak to kiedyś pewnie wyglądało, tak to brzmiało. W utworach Vivaldiego często tak instrumenty imitują, szczególnie w muzyce świeckiej, ale tutaj raczej... Jest takie jedno słynne nagranie cyklu pieśni Schuberta Winterreise, gdzie Peter Schreier właśnie wykonując w pewnym momencie, kiedy kończy pierwszą frazę właśnie Gute Nacht, Ptaszek tak jakby ocenił całe wykonanie tej pieśni takimi dwoma ćwierknięciami, to pozostało w pamięci wszystkich tych, którzy mieli nagranie okazję słuchać. To ciekawa jest ta historia zawsze, kiedy nagranie się tworzy. Jest podzielone, wydaje mi się, audytorium tych, którzy chcą mieć sterylnie oddaną partyturę bez żadnej ingerencji tych wszystkich spraw, które się wiążą. I to studio zapewnia, takie studio z prawdziwego zdarzenia. Natomiast w takiej przestrzeni właśnie, jaką tutaj mamy, jest ta podwójna satysfakcja, bo jednak jest to msza, gdzie my staramy się, każdy ma jakąś swoją wrażliwość, dajemy jej życie, zarówno i dyrygent, i soliści, chór, każdy po prostu przywołuje w sposób intymny, bo to są wyznania też wiary. Mogę powiedzieć oczywiście za siebie, mam na swoim koncie ponad 20 płyt z moim udziałem nagranych i większość tych dzieł, które miałam przyjemność nagrywać, zostały nagrane albo w sali koncertowej, albo właśnie w przestrzeni sakralnej, w kościele, w bazylice. Oczywiście są też nagrania studyjne. Mogę powiedzieć, że dla mnie jako wykonawcy zapis wykonywanego dzieła w miejscu, gdzie ono jest wykonywane, czy to jest sala, nie wiem, Filharmonii Narodowej, czy innej filharmonii, czy wnętrze Bazyliki Świętogórskiej. Gdzie to, dla którego dzieło na przykład zostało napisane. To jest ten taki, można powiedzieć, charakterystyczny odcisk palca. Myślę, że ważne dla tego rodzaju muzyki jest pokazywać go i nagrywać w miejscu, do którego ono zostało przeznaczone. Dzisiaj taką fantastyczną wersję usłyszymy, premierowe wykonanie, godzina 18:30. Artyści za chwilę będą biec na kolejne próby. Józef Zajdler, tak? Pana Józef Zajdler, Tomasz Krzysica. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym widzieć swoimi oczyma wyobraźni jego twarz, to była radość tworzenia. Bo te frazy są pełne takiego optymizmu i są lekkie w odbiorze. Ja to tak odbieram. Musiał mieć znakomitych wtedy wykonawców, głównie w partiach soprano i basu. Musiał mieć świetnych wykonawców. Ja tutaj mam skromniejszy jakby udział w całości. Nie bez przyczyny nadano mu takie imię polski Mozart. I ono funkcjonuje w naszej przestrzeni takiej nawet naukowej. Więc uważam, że to po prostu miał właśnie tą radość. Taką, jaką potrafi Mozart prowadzić, kiedy włączymy rano Mozarta. Nie zawsze od Bacha musimy zaczynać. Tak? Tomasz Krzysica, tenor, pani Iwona Hossa. Tak mało wiemy o Józefie Zajdlerze, o jego życiu. Natomiast wiemy sporo o nim poprzez jego twórczość i ja odbieram tego kompozytora jako człowieka o niezwykle otwartym umyśle, o tym, że on musiał znać ówczesne trendy europejskie, trendy muzyczne. Z jednej strony niezwykle dobrze wykształcony, z drugiej o niebywałej wyobraźni muzycznej, ale o tym, co też Tomek powiedział przed chwilą, czyli o tej szalonej radości muzykowania, o tej łatwości komponowania pięknych melodii, bo tego chce tak naprawdę publiczność, nie tylko skomplikowanej faktury, która tutaj też bywa. Mamy przed oczami nie tylko radość, bo czasem i odrobinę melancholii, ale mamy piękne melodie, mamy otwarty umysł i niezwykłą duszę artystyczną. Pan Jarosław Bręk? Tak, ja muszę powiedzieć, że dla mnie hasło Józef Zajdler, kojarzone z tym, że czeka mnie wykonanie jego utworu, póki co ten aspekt wykonawczy góruje nad teoretycznym, dlatego że wiem, że za każdym razem, że muszę być w dobrej formie, bo tak jak Tomek powiedział, Józef Zajdler upodobał sobie głos sopranowy i basowy w swoich utworach i dla mnie jest to zawsze nakaz bycia w najwyższej dyspozycji z uwagi na skalę trudności jego utworów. Maestro Nałęcz-Niesiołowski. Bardzo dobrze wykształcony kompozytor Józef Zajdler. Co słychać w jego dziełach, czyli we wszystkich tych elementach. Tutaj pięknie soliści powiedzieli o tej wrażliwości, radości, o tym wszystkim, co jest związane z emocjami. Ja natomiast chciałbym podkreślić, że właśnie prowadzenie głosu, wokalne prowadzenie czasami może zaskakiwać, ale zaskakiwać pozytywnie i połączenie ich z partiami chóru i orkiestrą, to wszystko jest na bardzo wysokim europejskim poziomie, stąd radość, że możemy te dzieła wykonywać i przywracać do życia. A można powiedzieć, że Zajdler wpisuje się dosyć istotnie w historię muzyki polskiej swoimi kompozycjami? Na pewno tak. Odkrywanie jego dzieł, pokazywanie znacznie poszerza naszą świadomość o tym, czym była muzyka polska w tamtych czasach, w tych trudnych czasach historycznie dla naszego kraju. XIX wieku. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy, bo artyści biegną na próbę. Gospodarze zostają razem z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A my zostajemy razem z muzyką wykonaną przez profesora Juliana Gębalskiego na organach świętogórskich. Regina Celi. Regina Celi, profesor Julian Gębalski, Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska, ksiądz Dariusz Dąbrowski, proboszcz parafii świętogórskiej. Czy dla księży tych kilka tygodni festiwalowych to taki czas wyjęty z życia? Znowu przyjadą artyści, będą śpiewać po kątach, muzyka od rana do wieczora, hałas, zamieszanie. Aż tak to nie. Trochę oczywiście destabilizuje to nasze życie. Wyprowadzamy się z naszego refektarza. Czyli oddają księża klucze panu Wojciechowi Czemplikowi i pan Wojciech rządzi przez te kilka staje się furtianką i rozdaje klucze. Ja osobiście bardzo współczuję księżom, którzy na pewno lubią swój spokój święty tutaj, ale to nie jest tylko refektarz, bo przypomnę, że w zakrystii umieszczamy studio nagrań, więc jest bardzo dużo aparatury, sprzętu. To są setki metrów kabli, które się wiją między ołtarzem głównym, prezbiterium a reżyserką. Naprawdę nie jest łatwo. No i jest też uciążliwy taki moment i element dla wiernych, którzy przybywają przecież na mszę świętą, że bardzo często modlą się między statywami, między pulpitami i jesteśmy im bardzo wdzięczni, że oni to jeszcze wytrzymują. Nie ma skarg? Pytanie było o kuchnię tych wydarzeń, więc to rzeczywiście jest... Nie, skarg nie ma. Tutaj są ustawione również mikrofony. To bardzo urokliwie wygląda, jak wierni na przykład podchodząc do Komunii Świętej, do prezbiterium, jak przez zagajnik z maślakami muszą się pomiędzy pulpitami gdzieś tam przedzierać, ale sprawnie sobie i pomiędzy obok ogromnej sceny, która wybudowana jest na środku bazyliki. Tak jest, więc nawet jak w międzyczasie wypadł nam pogrzeb, więc już z doświadczenia wiemy, że to nie jest dobry czas na śluby, bo kiedyś tak było, więc młoda para musiała okrężnie wychodzić z bazyliki, bo nie szło przeskoczyć przez scenę. Ale nie zażyczyła sobie, żeby fragment koncertu odbywał się właśnie w ramach ich ślubu? No, pewnie byliby tym zachwyceni, ale nie panie Wojciechu? Godzina. No, po tym, co powiedział ksiądz, obawiam się, że w jesiennych miesiącach spadnie ilość zawartych małżeństw przez festiwal i bardzo by nam było z tego powodu przykro. Ale tak naprawdę rzeczywiście ta estrada jest duża. Bardzo często są jeszcze też elementy dekoracji, więc mamy nadzieję, że to 13 lat i jeszcze następne 13. Nasi wierni, a przede wszystkim księża tutaj ze Świętej Góry będą nas tak chętnie przyjmować. I co roku nowe odkrycia to nie tylko msze, nie tylko wykonania symfoniczne, ale również opery. W tym roku kolejna premierowa. Tak, rzeczywiście byliśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia muzycznego, chyba na ważnego nie tylko dla Gostynia, dla Polski, ale dla muzyki europejskiej, bo było prawykonanie po przeszło 200 latach opery z muzyką Józefa Elsnera i libretem Wojciecha Bogusławskiego, Herminia, czyli Amazonki. Byli goście z zagranicy, więc orkiestra lwowskich wirtuozów, duża obsada solistów, a przede wszystkim, co wszyscy podkreślali, bardzo piękna, piękna muzyka Józefa Elsnera, który przecież był nauczycielem samego Fryderyka Chopina. Takie nagranie robocze to będzie duet Herminii i Ireny w momencie, kiedy prowadzone są do lochu, w którym pełne trwogi i niewysławionego smutku oczekiwać będą na śmierć. Duet Herminii i Ireny w wersji jeszcze takiej roboczej. Czekamy na płytę. Finał dzisiaj wielki, ale już plany na przyszłość, panie Wojciechu. Zapraszamy teraz na Kubę czy z Kuby do Polski. To prawda, pani redaktor odkryła fragment naszej tajemnicy, naszych planów na przyszły rok. Ja w ten sposób wspomnę, będziemy zachęcać słuchaczy. Będziemy zachęcać, oczywiście, ponieważ miło jest, kiedy otrzymujemy sygnały, że obok muzyki oratoryjnej z księży Filipinów, biblioteki tutaj pochodzące, pokazujemy trochę takiej muzyki z kręgu muzyki liturgicznej, ale pokazujący element trochę etnicznej. W przyszłym roku mamy nadzieję, w cudzysłowie powiem, ponieważ klimat się ociepla, zabierzemy naszych wielbicieli świętogórskiej tutaj muzyki na Kubę i chcielibyśmy zaprezentować Misa Kubana. Jest to przepiękny utwór dedykowany Sanktuarium Maryjnemu na Kubie, a więc gorące rytmy i gorąca modlitwa do Matki Bożej. Taką ciekawostką jest to, że to Sanktuarium El Cobre na Kubie dokładnie tego samego roku, 2012, otrzymało Złotą Różę Papieską od Benedykta XVI, a miesiąc wcześniej, my w lutym, otrzymaliśmy również Złotą Różę Papieską i to są dwie takie same róże. Czyli budujemy pomost muzyczny pomiędzy dwoma tradycjami. Tak jest. Dzisiaj, panie Wojciechu, przypominamy wielki koncert zamykający 13. festiwal. Tak, dwóch bardzo ważnych dla Wielkopolski kompozytorów, a więc Józef Zajdler ze swoją mszą D-dur i Antoni Habel. Wspomnę tylko, to jest współczesny Zajdlerowi skrzypek i można powiedzieć lider kapeli gnieźnieńskiej ze swoją symfonią, a więc wielkie odkrycie wielkopolskich kompozytorów. W wykonaniu Orkiestry Symfonietty Krakowi pod batutą Marcina Namęcza-Niesiołowskiego, chór kameralny przygotowany przez Jana Łukaszewskiego i wspaniali soliści, czyli Iwona Hossa, Jarosław Bręk, Tomasz Krzysica i pani Anna Bernacka. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.